De mensen komen hier terecht via de specialisten die hier in het gezondheidscentrum in Leeuwenborg werken. Dat kan een huisarts zijn of een fysiotherapeut, een psycholoog. Op wat voor moment besluit een huisarts dan, goh, deze persoon kan misschien eigenlijk beter naar de welzijnscoach? Ja, nou ja, dat zijn veel mensen die soms met wat vage klachten bij een huisarts komen. Zoals moeilijk slapen, hoofdpijn, wat misschien medisch onverklaarbaar is. Mensen die aangeven wel wat meer te willen, maar niet goed weten wat. Maar ik kan me goed voorstellen dat iemand die slaapproblemen heeft, ja, die geef je toch gewoon een slaappil? Ja, ik denk dat een slaappil soms inderdaad wel helpend kan zijn. Dat iemand daardoor net de slaap kan vatten. Maar ik denk dat het nog veel mooier is als je die slaappil niet meer nodig bent. En dat je misschien een hele zinvolle invulling aan je dag kunt geven. Vandaar naar huis kunt gaan en gewoon zonder die pil kunt gaan slapen. Nou, daar ben jij dus voor. Hoe help je die mensen dan eigenlijk? Ja, ik ga met die mensen in gesprek. En ik heb het over verschillende dingen. Over positief denken, gezond leven, een stuk zingeving, maar ook over sociale contacten. En dan hebben we het daar wat over en dan gaan we kijken, oké, waarin zou je misschien wat meer kunnen ontplooien? Hoe zou je zo gelukkiger kunnen worden? Dat klinkt als het werk van een psycholoog. Nou, ik denk dat het niet zo zwaar is hoor, als een psycholoog. Ik denk dat het veel meer praktischer is. Als bijvoorbeeld iemand zegt van, ja, ik heb niet zoveel sociale contacten, dan kunnen we het erover hebben, hoe kun je die vergroten? En niet van, nou ja, wat zit er dan in je hoofd of zo? Maar hoe zou je dan bijvoorbeeld wel deel kunnen nemen aan die klaverjasclub? Zodat je wel weer wat meer mensen leert kennen in je buurt. Dus het is heel praktisch eigenlijk. Heb je ook een mooi voorbeeld van iemand die je recentelijk hebt geholpen daarmee? Verschillende mensen wel. En die eigenlijk heel gelukkig de deur weer uitgaan als we het dan hebben over vrijwilligerswerk, wat diegene zou kunnen ondernemen. En die dan zo zegt van, ja, ik ga er weer voor. En misschien in het verleden wel eens gestrand is en een teleurstelling is tegengekomen bij het aangaan van vrijwilligerswerk. Maar toch weer, nou ja, door zo'n gesprek net weer dat steuntje in de rug krijgt om er weer vol voor te gaan.